wondering where you can be. Molt bé, la Teresa Diviu, la nostra cuinera adaptada, que fa cuina adaptada. Antonio, toma nota que, sí, que et donarà els ingredients i tot per fer un plat exquisit que es diu... Cigrons. Cigrons, doncs mira, estofats. Ah, estofats. El nom, cigrons, clar. Estofats. Sí, perquè van en carn. Mira, els dos ingredients... Vinga, va, som-hi. Els cigrons, ja sabeu, que els heu de posar 12 hores en remull, amb aigua tèbia i un grapat de sal. Però no són adaptats. Sí. Comprem-los remullats, ja? No, quan no et sortirien tan bé. Jo els he comprat i m'agrada més remullar-los, perquè això no costa res posar els cigrons. Agafes aigua tèbia, sí, i poses els cigrons, un grapat de sal, un remenes i els deixes 12 hores en... allà en un cantonet en remull fins l'endemà. Doncs ja ho sabeu, cigrons, que siguin de bossa, que siguin comprats al mercat, tots sí, valen. Molt bé, un cop remullats. Doncs pues l'endemà de matí els esbandim, els, allò que els... Traiem l'aigua. L'aigua, els esbandim una mica. Molt bé. I poseu una olla al foc amb aigua. Mm. Aquella aigua hi poseu un tomàquet ratllat. Molt bé. Un mitja ceba ratlladeta allà dintre. Mm-hmm. Que si no podeu ratllar, ja jo sempre us dic que n'hi ha de congelada. I de tomàquet tampoc també. També. Veu? I també ratlleu pebrot vermell, ratlladet, també hi dona molt bon gust. I poseu un all, un dent d'all. Mm-hmm. Una fulla de llaurer. El pelem, el dent... No. No? Va, no, veus, per... veus, això és un detall important. No, perquè així després ho podeu treure millor, perquè per menjar l'all no agrada gaire. Ui, que se m'emprenyaran, que estic interrompent... No, va, la... va i després sí, un llaurer. Ho poseu tot allà a l'aigua. I poseu una ala de pollastre, un tros de costella de vedella i un tros de costella de porc. I el foc, i quan estigui l'aigua tèbia aquesta, que hi ha tots els ingredients a dintre, i tireu els cigrons. I quan comenci a bullir, mireu de treure l'espuma aquella i vigileu, ben fluixet, i tapeu i que vagi bullint. Faci xup-xup. Xup-xup, almenys un parell d'hores. Això ho he après de tu. Sí. Sobretot, cap al final de la recepta ha de fer xup-xup, si no, no és recepta. Després, si us queden sense aigua... proveu d'afegir-li aigua calenta, perquè si no, no se us couran els cigrons. Això és un truquet. I en quant a l'última hora, tireu la mica de sal que faci falta. Ah, boníssim. I aquí ja teniu un dinar. Si en teniu les persones que teniu posat un quart de quilo, doncs quasi més són mig quilo de cigrons. En teniu potser per dues vegades. Mira, us ho repartiu per dinar o per sopar, o per l'endemà dirà, i així ja teniu el dinar fent per dues vegades. És que la punyetera, ara li diré, Teresa, què has fet per dinar avui? Ui, jo no menjo el que mengeu vosaltres. Ah, és a dir, que no has fet els cigrons. No, però havia fet l'any passat, perquè estava sola. I què esperes? I els feia per ells. I què esperes? Però jo no puc menjar, i com que no puc menjar, doncs ja no ho faig. Doncs ja no em mengen els altres? No, els altres sí que em mengen. A fer punyetes? No. Sí, si vols cigrons, te'l fas tu. Això mateix. Tu, com sempre, ja saps que jo quan plego d'aquí m'entra la gana i dic, anem a casa la Teresa. És el que diu el meu home, qui en lo guisa se lo come.